Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Kasım Pazartesi. Yıl 2024, ay 11, gün 330, Kasım 18. 1446 Hicri Cemaziyel Evvel 23, 1440 Rumi Kasım 12. Günün şiiri. Çocuk gülüşleri. Çocuk gülüşleri. İlk gülüşler tatlı, gevrek. Dile gelir gibiyken etrafta bütün eşya, duvarlarda resimler, saksıda açan çiçek, penin içine kuşlar gelmişken renk renk gülmek, sabah güneşe, akşam damdaki aya, kış daha bir sevinçken kar tanesi, kelebek, gülmek, gülen anneye, eve dönen babaya, yaşamak daha tatlı, daha güzelken dünya. Ziya Osman Sabah. Günün tarihi. 161 yıl önce bugün 25 Kasım 1863'te Orhun Kitabeleri Danimarkalı dil bilimci Thompson tarafından okundu. 135 yıl önce bugün 25 Kasım 1889'da yazar Reşat Nuri Güntekin İstanbul'da doğdu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bir Camila Moreno'dan Un, dos, tres, por ti, por mi, por ti. Y por todos mis compañeros adlı parçayla başladık. 1, 2, 3. Benim için, bizim için ve tüm yoldaşlarımız için diye bir şarkı bu. Daha önce Edo Galeano'nun Kadınlar kitabını okurken de jingle olarak kullanmış olduğumuzu Açık Radyo'da hatırlayacaksınız. 1, 2, 3, benim için, bizim için ve tüm yoldaşlarımız için bizi özgür bırakın, beni ailemden kurtarın, bizi bu ekonomiden kurtarın, beni kendimden kurtarın diye gider. Sözleri bir şarkı. Bu 1900, yani şunu çalmamızın sebebi esas itibariyle bugün Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan edilmişti. 1999'dan beri bütün dünyada kutlanıyor ve Türkiye'de de o yüzden çaldığımız bir parça o sebeple. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında da öyle anmalar olacak. çok ayrıntılı olarak verme fırsatı bulacağız. Bunun sebebi de tarihte bugün de görebileceğimiz bir şey. İsterseniz öncelikle tarihte bugüne bir göz atalım şimdi. 1870 yılında bugün İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlanıyor. Theodor Kasap tarafından Fransızca ve Rumca olarak çıkarılan bu ilk Osmanlı mizah dergisinin merkezi İstanbul'da asma altındaki Camlıhan'ın Bodrum katıymış. Fıçıya giren Diyojen'in Romalı askerlerle karşı karşıya resimlendiği logosunun üzerinde eski harflerle Diyojen, altında ise "Gölge etme, başka ihsan istemem" sloganı yazıyormuş. Fiyatı 3 kuruş. O dönem ilk yayınlandığında haftalık olan dergi 23. sayısından itibaren haftada 2 kez, 148. sayısından itibaren de 3 kez yayınlanmış. Dergi politik mizah yazılarından dolayı 3 kez geçici sürelerle kapatılıyor. Kesintili süren yayını 11 Ocak 1873'te yayınlanan 183. sayıdan sonra kesin kapatma kararıyla sona ermiş. Yani 150 sene önce sansür mü varmış demek istiyorsun? Rütük varmış ya da bilmiyoruz hangi kurum varsa. Sansür. Evet, 1960'ta bugünse işte biraz önce sözünü ettiğimiz durum. Üç kız kardeş, Patria, Mercedes Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes ve Antonio Maria Teresa Mirabal Reyes. Dominik'in Amerika Birleşik Devletleri destekli Rafael Trujillo diktatörlüğüne karşı oldukları için öldürülüyorlar. Adını Patria Mercedes Mirabal Reyes'in tanık olduğu bir katliam tarihinden alıyor. Agrupación Política 14 Haziran hareketi diye bir şey. O Agrupación Política 14 de Junio diye bir örgüt kuruyorlar. Kız kardeşlerden ikisi Minerva ve Maria Teresa hapsediliyor, tecavüze uğruyor, birçok kez işkence görüyor. Ayrıca kocaları da tutuklanıyor ve işkence görüyorlar. Ancak direnişlerinde ısrar ediyorlar ve diktatör Trujillo buna artık kesin olarak bir son vermeye karar veriyor ve 18 Mayıs 1960'ta Minerva ve Maria Teresa kocalarıyla birlikte Dominik Devleti'nin güvenliğini baltalamaktan suçlu bulunuyorlar ve 3 yıl hapis cezası çarptırılıyorlar. Garip bir jestle 9 Ağustos'ta Minerva ve Maria Trujillo'nun yani diktatör Trujillo'nun açık hükmüyle serbest bırakılıyor. Bir ani bir açıklamayla serbest bırakma kararı. Ancak kocaları cezaevinde kalıyor nedense. İddiaya göre bu bir merhamet gösterisi. Ancak gerçekte gizli polis tarafından öldürülecekleri bir planın parçası maalesef. 25 Kasım'da araçlarını süren 3 kız kardeş diktatör Trujillo'nun adamları tarafından yolda durduruluyor. Dövülerek öldürülüyor 3 kadın. Ve Trujillo'nun diktatörün onlar hakkında ülkenin en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel kardeşlerdir demesinin üzerinden sadece 23 gün geçmiş. Katliam gazetelerde trafik kazası olarak yer alıyor. Basın fazla özgür değil galiba. Ancak siyasal özgürlükler için mücadele eden Mirabel kardeşler gerçekte hapishanedeki eşlerini ziyarete gittikleri sırada Trujillo taraftarları tarafından arabalarından zorla indiriliyor. Tecavüze uğradıktan sonra işkenceyle katlediliyorlar. Ve Trujillo'nun 30 yılı aşkın diktatörlüğü ise yalnızca bir sene sonra sona eriyor. Mirabel kardeş önce 1981'de toplanan Latin Amerika ve Karayip feministlerinin ardından da 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etmesiyle ölümsüzleşiyor. Bu çok önemli bir şey. Da devam ediyor. Bugün de Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok yerde bunun anmaları yapılıyor. Büyük bir güçle dünyanın dört bir tarafında yapılıyor. Şimdi birazdan duyurusunu da yapacağız. İl 25 Kasım programlarında Türkiye'nin dört bir tarafında Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ilinde, pek çok yerde de yapılacak bu görüşler. Bazı yerlerde de yasaklanıyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Eşitlik için kadın platformunda bir duyurusu var. Eşitlik sağlanmadıkça şiddet artacak diye. Yani bu Mirabel kardeşlerin anısına, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, dünyada birçok büyütülmekte olan kadın düşmanı ve eşitlik karşıtı iklimde kadınlara karşı cinayetler dahil şiddetin tüm biçimleri ve kadın yoksulluğu giderek artıyor diye başlayan önemli bir bildirisi var. Kısmen değineceğiz. Ama bir de haber var. Dün gece saat 8.30'a doğru gelen bir haber. İstanbul Valiliği bu sene Taksim'de yapılacak eyleme yasak getirmiş. Ondan da bahsedeceğiz. Ama ondan önce biz bir çanak çömlek patladı Metis 2024 ajandasından. Onu okuyalım size şimdi. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? Oyunu her zaman cuma başlatıyordu. Elinde şemsiyesi, takma sakalıyla belirir belirmez, Robinson, karşısındakinin Robinson olduğunu, kendisinin de cuma rolünü oynaması gerektiğini anlıyordu ama hiç kafadan uydurma sahne canlandırmıyorlar, hep geçmişteki yaşamlarından cumanın korku içindeki bir köle, Robinson'un ise katı bir efendi olduğu günlerden olayları oynuyorlardı. Robinson bu oyunun cumaya iyi geldiğini, çünkü köle yaşamından aklında kalan kötü anları uzaklaştırdığını, kötü anıları uzaklaştırdığını anlamıştı ama bu oyun Robinson'a da iyi geliyordu çünkü hala cumaya karşı katı bir efendi olduğuna yeriniyordu biraz. Michel Tournier'in Cuma ya da Yaban Yaşam adlı eserinden okuduk. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Biraz önce sözünü ettiğimiz bu vahim durumu şimdi birlikte güçlüyüz'ü okuyalım. 25 Kasım programları Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirecek yürüyüşler, mitingler ve basın açıklamalarıyla bir de yasaklamalarla da karışık. Dayanışmanın ve mücadelenin gücünü bir kez daha gösterecek deniyor. Bir netten bir haber var. Biraz bahsedelim mi? Tabii Biyanet il il 25 Kasım programlarını dizmiş. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Edirne, Kocaeli, Gebze, Çanakkale gibi birçok yerde birden fazla hatta eylemler var. İstanbul'da genelde en büyüğü İstanbul'da Taksim'de gerçekleşiyor hemen her yıl. Taksim Tünel'de bu akşam saat 18.30'da buluşma çağrısı vardı. Ancak dün akşam saatlerinde İstanbul Valiliği tarafından Taksim yasağı geldi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Taksim yasaklandığı açıklandı diye artı gerçekte verilmiş bu haber. Yasak kararı özür dilerim. Kamu düzeninin sağlanması gerekçesine dayandırılmış. Kamu düzeni sağlanamıyor muymuş? Evet, sağlanamıyormuş. Şöyle geçiyor valilik açıklaması. Sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içerisinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle böyle olabilir diye kamu düzeninin sağlanması, suç işlemesinin önlenmesi gibi gerekçelerle yasaklanmıştır demiş. Evet. Yani 25 Kasım Saat 01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yani kamu düzeninin bozulmasını engellemek üzere. Evet, ama bu bir ilk değil tabii. Önceki yıllarda da Taksim yasağı oluyordu. Buna rağmen kadınlar, binlerce kadın yine de Taksim'de sokağa çıkıyordu. Yine kadın örgütleri biz Taksim'de olacağız, Taksim Tünel Meydanı'nda olacağız diye saat 18.30'da diye de açıklama yapmışlar. Evet. Bu Ankara, İstanbul, İzmir. İstanbul'da iki yer işte, birisi yasaklanan Taksim Tünel, öbürü Pangaltı Beşiktaş Havuzu. İzmir'de Alsancak Garı önü, Ali Ağa Petrol İş önü, Adana'da İstasyon Meydanı, Antalya, Aydın Kanza Parkı, Attalos Meydanı, Edirne Eski Cami önü, Eskişehir Espark Bağlar Kapısı, Kocaeli ve Gebze'de iki ayrı yerde, Belediye İşhanı önü, Eski Çarşı Çeşme, Golf Çay Bahçesi. Böyle her yıl olduğu gibi bu yılda kadına yönelik şiddet olması, savaş ve yoksulluğa karşı mücadele, eşit haklar ve özgür bir yaşam talebiyle sokaklarda olacaklar. Biraz da kaygıyla bazı yerlerde yasaklama olunca neler olacağı konusunda bildirelim dedik, durumu anlatabilmek için. Böyle yani Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabında kullandığımız jingle'da da şarkının sözlerinde olduğu gibi, benim için, bizim için ve tüm yoldaşlarımız için özgür bırakın, beni ailemden kurtarın, beni bu ekonomiden kurtarın, bizi ve beni kendimden kurtarın diye bir şarkı da Camila Moreno'dan çalmıştık zaten, ama yasak da var Taksim için en azından. Eşik'in açıklamasında da önemli noktalar belirtiliyor. Eşitlik sağlanmadıkça şiddet artacak diyor. Eşitlik için Kadın Platformu'nun bildirisi. Kadına yönelik şiddet, fail ve mağdurun bireysel durumlarıyla ilgili bir sorun değil, toplumsal bir sorun diyorlar. Kapitalist sistemin ve ataerkinin yarattığı eşitsizlikler ve çarpıklıklarla büyüyen ve yerleşen küresel bir beladır. Kökleri ataerkil algılara dayanan ve eşitsizliği ortadan kaldıracak koşulların bilinçli olarak yaratılmamasından kaynaklanan sistemsel, ideolojik bir olgudur diyorlar. Kadın erkek eşitliği fikri ve kadınların kazanımları birçok ülkede saldırı altında. Hatta bu yüzyılın ilk çeyreği tarihe bu yönüyle geçecektir diye devam ediyor Eşik'in bildirisi. Kadınları erkek şiddetinden en kapsamlı boyutta koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni terk eden, ülkenin cinsiyet eşitliği yönündeki tüm kazanımlarını tahrip etme programı uygulayan, en temel demokratik hak olan seçme hakkını ihlal ederek kayyım atadığı belediyelerde ilk iş kadın ve eşitlik birimlerini kapatan Türkiye, dünyadaki geri gidişin en tipik örneği ülke olarak şimdiden tarihe geçmiştir, diyor. Ve mecliste göstermelik araştırma komisyonları kurularak şiddet önlenemez başlığı altında da devam ediyor. 2005 tarihli bir şey okumak yeterli. Sadece 853 sayılı kararla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunu okumak yeterli. Bu komisyonun çalışmalarının ardından şiddetle mücadelede etkili bir yol haritası sunan 2006'daki 17 sayılı genelge çıkmıştır. Ama birkaç yıl uygulandıktan sonra unutulmaya terk edilmiştir deniyor. Ve sonunda geçen yıl tam da şiddetle mücadele günü olan 25 Kasım'da 2023'te 2023-16 sayılı genelgeyle yürürlükten kaldırılmıştır. Şiddetle gerçek mücadelenin nasıl yapılacağını somutlayan 2006 genelgesinin altında da bu genelgeyi tarihe gömen ve yerine iki sayfalık bir söz yığını geçiren 2023 genelgesinin altında da Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır. Aslında iktidar geçtiğimiz yılın şiddetle mücadele gününde şiddetle mücadeleden vazgeçtiğini ilan etmiştir. Bu nedenle sözlerinin inandırıcılığı, kurdukları komisyonların güvenirliği kalmamıştır diyorlar. Ve şöyle yavaş yavaş bitirelim. Kadına karşı şiddet hayatın her alanında eşitliği sağlayarak önlenebilir, ancak eşitliği sağlamak herkesin görevidir. Yaşam hakkı en temel haktır. Bu ülkenin kadınları laik, demokratik bir ülkede barış içinde eşit, özgür ve şiddetsiz bir hayat kurma mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Yaşasın kadın dayanışması. 24 Kasım 2024 Eşik, yani eşitlik için kadın platformu diyor. Böyle bir gelişme var şimdi. Onu takip etmeye çalışacağız her zaman olduğu gibi. Biraz kaygı, çokça da umutla. Evet, bu arada hava durumlarına da bir bakalım herhalde. 25 Kasım tarihindeki haberlere bakınca T24'ten mesela kar yağışı ve fırtınanın hayatı felç ettiğini görüyoruz. 21 ilde eğitime ara verilmiş. Türkiye'yi de etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan çeşitli açıklamalarda bazı il ve ilçelerde eğitim ve bu pazartesi eğitim ve öğretime ara verildiği belirtiliyor. Pek çok ilçenin adı var. Ona bakmak T24 ve başka yerlerden izlemek mümkün olabilir. O durumunda böyle bir durum var. Ve onun dışında şimdi bir bakalım neler olup bitti. COP29 sona erdi. Çok kargaşa, kaygı ve çeşitli riyakarlıklar arasında sona erdi. Genel değerlendirme yapmak o kadar kolay olmayacak değil mi Özdeş? Aslında olacak Ömer Bey. Tahmin ettiğimiz gibi ciddi bir başarısızlık söz konusu. Bu yılki COP zirvesi için iklim finansmanı deniyordu. Bu yılki COP zirvesinin en önemli konusuydu. Gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin talebi en az 1 trilyon dolarlık, hatta 1,3 trilyon dolarlık bir finansman. Finansman konusunda gelişmiş ülkelerin, yani zengin ülkelerin karar almasıydı. Ancak bu gerçekleşmemiş. Guardian gazetesinde iki sebep var diye yorum okumuştuk. Bir tanesi, zengin ülkelerin bu kadar ciddi bir bütçe verme konusunda ayak diremeleri. Bunun da çeşitli nedenleri var. Öncelikle Trump'ın Amerika'da seçilmiş olması ve belki de çıkacak olması iklim finans iklim anlaşmasından, yine Arjantin'in aynı şekilde çekilebilecek olması ve diğer ülkelerdeki tabii ekonomik kaygılar, daha çok silahlanmaya bütçe ayrılıyor olması gibi. Ama ikinci bir neden, Azerbaycan'ın da pek istekli olmaması olarak gösterildi. Zirve Cuma günü sona erecekti. Bir gün uzatıldı. Tekrar taslak metnin üzerinde anlaşma sağlanabilmesi için. Ama Azerbaycan'ın da çok yani bunu 1 trilyon dolar bulma konusunda pek aktif olmadığına yönelik eleştiriler var. Ve günün sonunda 300 milyar dolarda anlaşma sağlanmış. 300 milyar dolarlık iklim finansmanı konusunda gelişme oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum ama öyle olmadı demiş. Evet, miktar hedefin çok gerisinde. Greta Thunberg, iklim aktivisti Greta Thunberg zaten daha bir mesajında, X hesabından verdiği bir mesajda, daha kapanmadan, sona ererken COP29, yani iklim zirvesinin Azerbaycan'ın Bakü başkentinde yapılan, sona ererken hiç sürpriz olmadı. Bir başka COP, başka bir zirve daha çuvalladı diyor. Tam bir felaket mevcut olan taslak. Ve eğer zaten beklentilerimiz zaten sıfıra yakın olsa bile, hiçbir zaman kendimizi bu sürekli ihanetleri öfkeden başka hiçbir şeyle karşılamamaya devam edeceğiz diyor. Ülke ve iktidardaki insanların bir kez daha bir idam fermanı. Sayısız insanın hayatları iklim krizi dolayısıyla mahvolmuş ve mahvolacak olan sayısız insanın durumuyla ilgilenmek zorundayız. Bir kere daha böyle bir idam kararı çıktı. Sahte çözümler, boş vaatler ve küresel kuzey denen zengin ülkelerden iklim borçlarını ödemeleri lazım. kirleten öder ilkesine uygun olarak, ama bunu da hiçbir yerde görmüyoruz ve şey yapan ev sahibi ülke Azerbaycan da baskıcı ve otoriter bir petro devlet ve etnik temizlik ve soykırımsal şeyler de yaptı Ermenilere karşı. Sivil toplum bu sırada COP29'da susturuldu ve hala devam ediyor. Ve çok asgari bir yerde tutuyorlar diyor ve bu şurası açık ki sistemlerimiz, kendi mevcut sistemler bizim lehimize işlemiyor. COP süreçleri sadece bizi değil, çok daha büyük bir sistemin adaletsizlik üzerine kurulmuş ve mevcut ve gelecek kuşakları, birkaç kişinin akıl almaz büyüklükte karları için gezegeni sömürmeye, gezegeni ve halkları sömürmeye devam edeceklerini söyleniyor. Ve her görüşmeyle, her dünya liderleri tarafından verilen ifadelerle, demeçlerle ve her imzaladıkları her anlaşmayla burası, şurası çok daha net oluyor ki biz bir küresel kolektif olarak eyleme geçmek zorundayız. Son derece tek en önemli ihtiyacımız budur. Ve gerçek liderlikte bizim hep beraber buna karşı çıkmamızda bir kez daha gösterildi diyor. Yani bir idam fermanı diyor. Damien Carrington Guardian gazetesinde olduğu gibi almış Greta Thunberg'in bu mesajını. Greta Thunberg deyince hemen şu da geliyor akla. Azerbaycan zirveden biraz önce, birkaç hafta önce ilginç bir açıklama yapıp bu COP zirvesi bir barış zirvesi, barış COP'u olacak diyordu. Hiçbir adım atılmadı bu konuda. Greta Thunberg de biraz eleştirmişti. Yani kendisi etnik temizlik yapan ve İsrail'e destek veren bir devlet nasıl barış COP'u yapacak acaba diye. Bu konuda da hiçbir gelişme olmadı. Evet, hatta Filistinliler de Gazze'nin durumunu da dile getirmişler. Darna Nur'un Bakü'den bildirdiğine göre Guardian'da çok ciddi felaket yapılıyor ve buna göz yumuluyor diyorlar Gazze'deki durumla ilgili olarak. Gerçekten de son verilen haberlerde Gazze'de 1000'den fazla doktorun ve sağlık çalışanının katledildiği bir durumdan bahsediyoruz yani. Ve hemşire ve sağlık şeyinin, Jessica Corbett'in Common Dreams'de yazdığı bir haber var. En az 44.211 kişinin İsrail'in 13 aydır süren Gazze'ye saldırıların sonunda 1000'den fazla doktor ve sağlık çalışanının, hemşirenin de katledildiğini ve bunun böyle devam etmemesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu sürdüreceğiz tabii. Daha COP29 ile ilgili birkaç da yorum olacak ama ilk bloku bitirmiş oluyoruz. 8.30-2 geçiyor şu anda. Onun için bir ara verelim, devam edelim. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve biraz daha COP29 diye adlandırılan iklim zirvesi, bütün yeryüzündeki yalnız insanların değil, bütün canlıların en hayati durumunu dile getiren ve sonuç alınamayan bir türlü bu iklim faciasının gittikçe artan ve bu 2024 yılının da tarihe geçmiş, kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacağı artık kesinleşen bilimsel bütün raporlara göre bir durumda, üst üste ikinci defa 250 bin yıldan beri bilinen en sıcak ikinci yılı da tamamlamak üzereyken çok büyük bir facianın eşiğinde. Bununla baş etmek için, bunun finansmanı için yapılan toplantılardan pek bir sonuç çıkamadı. Büyük bir hayal kırıklığının çıktığına dair çok sayıda yazıya yer veriyoruz. O sayısız yazı var aslında bu konularda. Yani sadece bazı mecralarda oluyor. En önemlisi de Guardian olmak üzere bazı yerlerde görüyoruz. Yani süre aşıldı COP29 ve eleştirmenler, yani çöp COP29'un çöp 29 olduğunu söylüyorlar. Benzetmek gibi olmasın ama yani Center for International Environmental Law diye bir kuruluş var. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi diye bir yer ve onun başkanı ya da onun sözcüsü Nikki Reich, bu bir COP29 çöp bidonunda yangın oldu demiş yani. Ama yanan sadece çöp değil maalesef demiş. Yani ve bütün gelişmiş o zengin ülkeler hem kibritleri ellerinde tutuyorlar hem de yangın hortumunu, böyle kolektif bir amneziye de çökmüş durumda üzerimize, yani toplu bir unutkanlık salmış durumda diyorlar. Bunu da bir stratejist Şeydi Halil söylemiş. COP28'de de artık fosil yakıt çağını sona erdirelim demişlerdi dünyada. Hiç alakası yok diyorlar. Her bu metinler çıktıkça petrol ve gaz üreticileri büsbütün daha da artırma durumunda sözler veriyorlar, vaatler. Ondan sonra da zengin ülkeler katliyen fosil yakıttan uzaklaşma ve trilyonlarca biriktirdikleri trilyonlarca doları da masaya falan koymak şöyle dursun, geçişi zorlaştıracak şeyler yapıyorlar diye kolektif bir niceliksel hedef dedikleri NCOG diye bir şey üzerinde çalışmışlar son dakikada. Ama mesela Suudi Arabistan yönetiminin sözcüsü oradaki masalardan birini, en önemlilerinden birinin başkanı durumunda bir takım farklı belgeler dağıtmış bazı delegelere başka, bazı delegelere başka. Yani olağanüstü bir sahtekarlık örneğinin olduğunu da yazıyor gazeteler. Suudi Arabistan'ın bu seferki COP zirvesinin metninde fosil yakıtlar kelimelerinin geçmesine de engellediği söyleniyor. Yani ilk kez bir önceki COP zirvesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki COP zirvesinde fosil yakıtlar geçmişti. Umulduğu gibi fosil yakıtlardan çıkış şeklinde değil ama fosil yakıtlardan uzaklaşma şeklinde geçmişti. Bu sefer o da yer almıyormuş. Suudi Arabistan sert bir şekilde engellemiş. Azerbaycan da pek bir şey yapmamış galiba. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilginç bir şekilde devreye girdiği Suudi Arabistan'a karşı hani bu kavramların elde edilen kazanımın kalması gerektiği konusunda böyle yorumlar da vardı. Ne kadar doğru tabii. Orada olmadığımız için bilmiyoruz ama fakat işe yaramadığı söyleniyor. Yani iki temel tip piyasa, bunların kirleten öderin, yani zengin ülkelerin yoksulları yok oluştan kurtarmak için bir takım masraflara girmeleri, trilyonları cepten çıkarmaları gerektiği konusunda boş laflar gezdiği ortadan çıkıyor. Yani kolektif niceliksel hedef diye bir şey söyleniyor. İşte 6. madde, ikinci fıkra filan deniyor. Ama yani çöp tahvil denen bir kavramdan bahsediyorlar. Junk carbon credits, yani çöp karbon kredileri veriliyor deniyor. Ve yani Birleşmiş Milletler'in çok övgüyle sözü edilen temiz kalkınma mekanizmalarının hiç uygulanmadığı söyleniyor. İkinci bir bölüm de 6. maddenin 4. fıkrası. O da temiz gelişme mekanizması diyorlar. Orada da son derece büyük dümenler döndüğü ortaya çıkarılmış. İklim adaletine, iklim yıkımının ön saflarında yer alan gelişmeleri bütün iklim ve iklim şeyinin yıkımının altında kalan topluluklara, ülkelere edilmiş bir küfürdür diyorlar. Yani bayağı ağır bir dil. Bazı ülkeler terk etmiş zaten toplantıları. Büyük kanlı şeyler olmuş yani. Kanlı demeyeyim de yani çok ciddi terk edip gitmişler bazı ülkeler, yoksul ülkeler. Çünkü ada ülkeleri başta, onlar artık birkaç yılları kaldı. Yani sular altında kalacakları kesin gibi. En yüksek yerleri 2 metreyi bulmayan ada ülkeleri 10 yıllardır, hatta bir 100 yıllardır, 1000 yıllardır oturdukları yerlerde yaşayamaz hale gelecekler. Onlara hiçbir şey yok. Yani kolektif, niceliksel bir hedef olmadı. Yani Guardian'ın cumartesi günü açıkça yazdığı gibi gelişmiş ülkeler Britanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği üyeleri böyle 250 milyar konmuşken, işte ödemek için, bunları yapmak için 300 milyara çıkardıkları, biraz öncesinde de söylediğin gibi, sadece bunun alavere dalavere ve yoksullar nöbete o denen şeyler olduğunu söylüyorlar resmen. Yani bu bir dayanışma falan değil, zengin ülkelerin tamamen sorumluluklarından vazgeçtikleri söyleniyor. Aslında bu gerçek bir para da değil diyorlar yani. Başka Ponzi scheme dedikleri, yani Banker Castelli diye Türkiye'de de bilinen bir çeşit saadet zinciri numarası, hatta son olarak Denizbank'la da ilgili olarak gündeme gelmişti. O tarz uyduruk şeyler. Yani Oxfam International Yardım Kuruluşu'nun iklim değişikliği politikalarından sorumlu Nafko Tenabi, Dabi açıkça böyle olduğunu, bunun bir saadet zinciri projesi olduğunu söylemiş. Gayri ciddi ve çok tehlikeli. Yani böyle bir anlaşma falan olmadı. Görülmüş, görülebilecek en büyük rezilliklerinden biri olduğunu söylüyorlar. Yani zenginler için durum gayet iyi devam ediyor ama gezegen için tam bir felaket ve pek çok topluluk ve ülke, yerliler başta olmak üzere, seller, sular altında kalacaklar. Açlığa devam ve bir de yerlerinden, yurtlarından alınacaklar. Bu da, buna da devam diyorlar. Bayağı ayrıntılı olarak yazılmış bütün bunların, konuşmaların, söylenenlerin. Jessica Corbett'in Common Dreams'de ayrıntılı bir bilgisi var. Oradan takip etmek mümkün. Yani Union of Concerned Scientists diye, kaygılı bilim insanları birliği diye sık sık sözünü etme fırsatı bulduğumuz bir kuruluşun temsilcisi, sözcüsü Rachel Cletus en ağır sözlerden birisini söylemiş. Bakü'deymiş. Yalnız zengin ülkeleri değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın da ev sahibini de, yani COP29 başkanlığının bu çok son derece önemli iklim finans COP'unda tarihe yüz karası olarak, bir rezillik olarak geçeceğini söylemekten kaçınmamış mesela. Yani köstekleyecek olanlar var, Avrupa Birliği, Çin gibi. Yani durum tamamen yan çizilmesi ve ahlaki bir çöküşten bahsediliyor. Bir adalet komedisinden de bahsediliyor. Darna Nur'un yazısında da görülüyor. Yani bütün bu, bir değerlendirme yapılacak olursa COP'un arkasından, Oliver Millman'ın yazdığı gibi Guardian gazetesinde, bütün dünyanın en çok çeşitli ülkelerinde büyük seçimler oldu. İşte başta Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump kazandı ve iklim krizini büyük bir sahtekarlık olarak, aldatmacı olarak nitelemişti. Avrupa Birliği'nde de birçok ülkesinde seçimler vardı. Onlarda da ülkeler zaten iklim şüphecisi deniyor. İklim inkarcısı da diyebiliriz. Onlar iktidara geldiler ve devam ettirdiler iktidarını. Vladimir Putin de zaten bir dönem daha kazandı seçimde. O da Rusya'nın sınırsız ölçüdeki petrol ve gaz ihracatını sürdürecek diye. Yani dev bir seçim yılı, aynı zamanda iklim krizindeki, dünya, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük krizindeki hükümetlerin taahhütlerinin zayıflatıldığı bir yıl oldu deniyor. Ne diyorsun bu değerlendirmelere? Haklılar ve aslında tabii yetersiz bile bu eleştiriler. Yani 15 gün süren COP zirvesinin en büyük kazanımı karbon piyasaları konusunda oldu. Elimizdeki tek şey bu. Özetleyecek olursak, bir önceki zirvede yer alan fosil yakıtlardan uzaklaşılması kavramı bu seferkinde geçmiyor. Bir de iklim finansmanı konusunda 1,3 trilyon dolar bir talep varken, hedef varken 300 milyar dolarla 300 milyar dolara ulaşıldı. Zaten önceki dönemde 200 milyar dolardı yıllık devletlerin verdiği. Buna 100 daha koymuş oldular sadece. Evet, yani aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin ciddi eleştirilere uğradığı bir durum. Çünkü ne kömürden bir hedef gösteriyor Türkiye, çıkma net hedef, ne de ondan sonra diğer bu konularda indirimlere gideceğini gösteren, yani bakanın ya konuşmadan da kuvvetli eleştiriler geldiğini çeşitli aktivist kuruluşları yazıyorlar. Çünkü hedeflerin tutturulmasının imkansız olduğu belirtiliyor yani. Evet tabii ya, aslında şu 300 milyar doların bile ulaşılıp ulaşılmayacağı bir tartışma konusu. Daha önce 200 milyar dolara da çok geç ulaşılabilmişti. Yani yıllık aslında 5 yıl boyunca 200 milyar dolar verilecekti. Bu her yıl verilemedi. Şimdi Trump'la birlikte tekrar çıkılması, ABD'nin çıkacak olması tahmin ediliyor. Diğer ülkelerden de, zengin ülkelerden, mesela Almanya ve Kanada bu yıl seçim olacağı için bu ülkelerde, bu ülkelerin de ayak dirediği, çünkü ne olacağının belli olmadığı, yani kimin yönetime geleceği, hatta Almanya'da aşırı sağın gelme ihtimali dahi var. Dolayısıyla onların da ayak dirediği söyleniyor. Yine Japonya, İsviçre, hatta Yeni Zelanda, onlar da direnen ülkeler arasındaymış. Evet, adalet komedisine döndü iş deniyor. Yani tiyatrosu oynanıyor deniyor. Çok trajik komedi aslında tabii. Komedi demekle yetinemeyiz. Ama yani iklim adaletine edilmiş çok kocaman bir küfür. Şimdi sözünü etmeyeyim ne dendiğini ama önemli şeylerden bir tanesi öyle söylüyor yani. Kuruluşlardan bir tanesi. Bayağı orta parmağını gösterdiler iklim adaletine falan diyorlar. Öyle şeyler var. Bir de plastik antlaşması şimdi başlıyor değil mi? Evet, Plastikli. bugün, o da bugün başlıyor. Orada da sorunlar var. Evet, bu çok önemli bir görüşme olacak. Çünkü Paris İklim Anlaşması gibi bir uluslararası plastik anlaşması yapılmaya çalışılıyor geçtiğimiz 2 yıldır. Ve son roundu, yani son görüşmeleri bugün başlıyor. Bunun sonucunda plastik konusunda bir anlaşmaya varması devletlerin umuluyor. Ancak bu konuda da tabii ciddi tartışmalar var. Çünkü plastik üreten şirketler plastik üretimin kısıtlanması ya da tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması gibi sert tedbirlere çok net bir şekilde karşılar. Ve onlar da aynı karbon piyasalarının bir diğer versiyonu, geri dönüşüm üzerinden daha çözüm yolları bulunmasını istiyorlar. Dolayısıyla ciddi bir lobi faaliyette gidiyorlarmış. Evet, yani milyonlarca talep var üretimin kesilmesi konusunda ama böyle bir durum yok. Yani dünya izliyor, gelecek bekliyor, doğru kararı verin diye kampanyacılar söylüyorlar. Ya yani 3 milyondan fazla dilekçe imzalandı zaten artık plastik çağının sona erdirilmesi derhal bu. Güney Kore'de Busan'da yapılıyor bu 24 bugün. Yani başladı aslında dün toplandılar. Bugün başlıyor Kasım'da ama yani pek öyle gibi öyle olacak gibi görünmediği gibi aksine gelişmeler var yani. Aslında şu anki görüşmeler Nisan ayında yapılmıştı ve buradan bir kararla çıkılması bekleniyordu. Ancak bu görüşme, bu zirve çöktü. Yani özellikle üretim konusundaki hedeflerde, üretimin kısıtlanması konusundaki hedeflerde bir uzlaşıya varılamadı. Dolayısıyla bu seferki görüşmelere kalmıştı. Bu da Guardian'da Karen McEwan'ın makalesinde de zaten bahsedilmiş bu durumdan. Evet ve bu arada iki konuyu da birleştirecek olursak Gazze'deki büyük yıkımın hatta Scorched Earth diye adlandırdıkları yani yakıp yıkma, bütün yakıp yıkma, yok etme politikası ki bütün rakamlarla ortada oluyor. Bunun aslında tam anlamıyla bir yiyecek konusunu da bitirmiş olduğu, tam bir açlıkla bitiriliyor. Ayrıca Gazze'de yiyecek üretiminin daha önce de çeşitli vesilelerle konuşmuş olduğumuz gibi %70'inin tarıma ayrılan toprakların %70'i vurulmuş, bombalanmış ve mahvedilmiş olduğu için yiyecek üretimine de imkan kalmadı. Yardımların da engellenmesi durumunda tam bir açlık politikası olduğunu söyleyen haberler de var. Yani devasa alanların İsrail ordusunun saldırıları altında şeylerin de %90'ı ölmüş hayvanların. Yani analiz çıkmış yani Jason Burke ile Kudüs'ten Melek Danteş'in Gazze'de birlikte imzaladıkları bir haberde böyle bir hayvanların durumuyla da ilgili çok ciddi bir açlık sorunu olduğu belirtiliyor. Hayvanlar demiş, bir de çok ilginç bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri zürafaları tehlike altındaki türler yasası kapsamını alıyormuş. Zürafalar. Neden? Çünkü zürafaların %77 oranında azaldı. Yani yeryüzünde dolaşan en uzun hayvanlardan bahsediyoruz. Çocuk kitaplarının, oyuncakların ve hayranlık uyandıran vahşi yaşam belgesellerinin simgesi adeta. Yani çocuk zürafa filmi seyretmemiş, kitabı okumamış çocuk yoktur herhalde. Hayvanat bahçelerinde de eskiden seyredilirdi. Çok. Vahşi hayvan belgesellerinin, vahşi yaşam belgesellerinin simgesi ama sayıları muazzam azalıyormuş. 40 yılda sayıları %77 azalmış. Neden peki? Çünkü Evet. birinci sebep iklim krizi ve onun kadar önemli bir şey var. Vücut parçalarından yapılan süs eşyalarına yoğun talep varmış. Kuyrukları, boynuzları filan. Onlardan kilim, yastık kılıfı, bot, mobilya ve hatta incil kılıfı yapılıyormuş. Nasıl? Zürafalardan. Evet. Böyle bir de yani hakikaten inanılır gibi bir haber değil bu. BBC'de vardı. Yani ne söyleneceğini bilemedim. Yani kaçak avlanmayı önleyebileceğini umuyorlarmış. Bu listeye alınca böyle. 40 yılda sayıları %70, yani 69 bin hayvan kalmış bazı yer. Sahra altı Afrika'nın savanlarında ve ormanlık alanlarında yaşayan 6 metreye kadar boyları uzayan ve harika yengezlenmesi de mümkün değil hiçbir şekilde. Yaygın olarak Sahra altı Afrika'nın savanlarında ve ormanlık alanlarında yaşıyor ama tüyleri ve kuyrukları için avlanıyor bu hayvanlar. Artık şimdi eti ve batılıların tercih ettikleri av kupaları için de hedef alınıyormuş. Yani vuruyorsun, kupa alıyorsun. Böyle bir şey yani. İthalatı kısıtlanacakmış. Neden yasaklanmıyor diye sorma, bilmiyorum. Çünkü haberde yok. Ama tehlike altında statüsünde değil de tehdit altında olarak listelenecekmiş. Yani bekliyorlar yani. Çok ilginç bir Evet, ilginçmiş. Amerikan yetkilileri küresel yok olma kriziyle mücadele etmek için bir çita gibi yarışmalı. Ancak tehlike altındaki vahşi yaşamı korumak için aslında salyangoz hızında hareket ediyorlar diye böyle bir şey var. Bilemiyorum nasıl bir sonuç olacak. Hayvanlar ve insanlar bölümünde bu vardı. Evet, devam edelim. Şimdi neyle devam edelim? Türkiye'deki haberlere biraz geçebiliriz isterseniz. Hemen bu Türkiye'ye geçişi belki Greta Thunberg'le yapabiliriz. Bildiğiniz üzere arkadaşıyla birlikte COP zirvesi öncesinde Gürcistan'a ve oradan Ermenistan'a geçmişti Thunberg. Daha sonra geri dönüş yolunda uçak kullanmıyor, trenle vesaireyle, toplu taşımayla seyahat ediyor. Dönüşte bu sefer Diyarbakır'a uğramış ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş. Eş Başkan Serra Bucak kendisini karşılıyor. Görüşmede iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde de bulunduklarını açıklamış. Evet, bu arada Dersim'de de kadınlar kayyıma karşı yürümüş ve eşit, özgür ve demokratik yaşam kadınların yaşamı kadınlar inşa edecek. Direnenler kazanacaklar diyorlar. Dersim Kadın Platformu Artı Gerçeğin bir haberi bu. Bunun hemen öncesinde şunu da hatırlatalım. Cuma akşamı Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı. Bunun üzerine protesto gösterileri oldu. Hem Dersim'de hem Kürt illerinde hem Türkiye'nin başka ülkelerinde, İstanbul'da da protestolar gerçekleştirildi. Ancak Dersim'de eylem yasağı, 10 günlük eylem yasağı getirdi Dersim Valiliği. Buna rağmen yine de ilde eylemler olmaya devam etmişti. Şimdi de sizin bahsettiğiniz gibi kadınlardan eylem çağrısı var. Evet, Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a da ev hapsi vardı. Serbest bırakıldı mı tam şey yapamadım ama hakikati dillendirmekten vazgeçmeyeceğiz diyor Dersim Belediye Başkanı. Eş Başkanı Birsen Orhan. İçişleri Bakanı tarafından, bakanlığı tarafından yerine kayyım atandığı gün hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitmiş. Savcılık ifadesi ardından tutuklama nedir? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve bir de kamu görevlisine hakaret talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş. Ama ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrolleriyle beraber serbest bırakılmış. Hiçbir zaman çekinmeyeceğim demiş. Gün içinde kentte en öndeydim diyor. Dersim'de de kadınlar kayyıma karşı yürüdü, direnenler kazanacak diye de bir artı gerçek haberi var. Cuma akşamı bu kararlılığın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya platformu üzerinden bir tepki mesajı yayınladı. Ovacık belediyemize diyor, çünkü Ovacık yani Dersim'in bir ilçesi, Ovacık CHP'deydi. Tunceli Belediyesi yani Dersim Belediyesi ise DEM Parti'ye aitti. İkisine de kayyım atandı. Bunun üzerine Özgür Özel Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı kılıfına bile uydurulmamış milli irade hırsızlığıdır diye bir paylaşım yapmış. Evet. Bu arada şeyden de bahsetmeliyiz tabii Türkiye'deki haberler. Yani 10 partiden ortak kanun teklifi geldi kayyım uygulamasının kaldırılması için. Önemli bir şey yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 10 parti belediyelere yapılan bu kayyım uygulamasının kaldırılması için ortak kanun teklifi veriyorlar. Teklifin gerekçesinde de kayyım uygulamalarının anayasaya aykırı olduğu belirtiliyor. Teklifin gerekçesi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın farklı partilerin ilkesel bir tutum etrafında birleştiklerini belirtmiş. Bu ortak hareketin demokrasi cephesinde bir araya gelme konusunda yurttaşlara cesaret verecek çok önemli bir gelişme olduğunu da söylemiş. Farklı siyasi partiler bu mecliste temsil ediliyor demişler. Ve anayasaya aykırı olan bu düzenleme yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan dört parti dışında müktesebatları farklı, ideolojileri farklı, dünya görüşleri farklı siyasal partiler, hukukun, adaletin ve bu çerçevede mağdur kim olursa olsun saldırı nereden gelirse gelsin ilkesel bir tutum alma konusunda birleştiler diyor. İlginç bir gelişme olduğunda bunu da söyleyebiliriz. Evet, ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nden de bir açıklama var. Hak ve özgürlükler uyarısı diye geçiyor. Anayasal demokrasilerde hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların ise istisna olması gerektiğine dikkat çekmiş. Türkiye Barolar Birliği ifade ve düşünce özgürlüğü ile seçme ve seçilme hakkı gibi temel hakların ihlal edilmesinin anayasal düzen açısından tehlikeli bir tablo oluşturduğunu belirtmişler. Geçen haftaki bazı olaylara da değinmişler. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Nasuh Mahruki'nin tutuklanması, gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatılması, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki konuşmaları nedeniyle yargı önüne çıkarılması ve Dersim'le Ovacık Belediye Başkanlarına görevden alınıp kayyım atanması anayasal hakların kullanımının ciddi şekilde engellendiğini örnek olarak gösterilmiş bu açıklamada. Evet. Yani Özel'in de Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösteren Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır diye sert bir tepki göstermişti. Bu arada da son bir haber Türkiye'den de vererek bu birinci saati biraz gecikmeyle de kapatalım. Şiddet sarmalının kuvvetle yükseldiğini gösteren pek çok olaydan bir diğeri de artık gerçekten okuyabiliriz. İstanbul'da annesiyle babası dahil 4 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan bir şahsın intihar ettiği gibi dehşetengiz bir haber var. İstanbul'da Bahtiyar Aladağ, Büyükçekmece'de ailesinin oturduğu eve gelip annesi, babası ve kız kardeşini silahla ateş ediyor, kaçıyor. Baba ölmüş, kız kardeş ve anne yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Anne ölüyor. Ondan olay yerinden kaçan kişi daha sonra avcılarda bir kuaföre gidiyor. Burada da silahla ateş açması sonucu kuaförde çalışan birisi ölüyor. Eşi S.A. ile eşinin kardeşi Gökhan Soylu da yaralanıyor. Sonra da olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar ediyor. Çok ağır bir durum, şiddet durumu da mevcut. Bunları da okumak insana büyük bir ıstırap veriyor ama çaresi yok. Şimdi ara verelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Herkese merhaba ve iyi haftalar. İyi haftalar hepimize. Çok yoğun bir gündem olmaya devam ediyor. Her pazartesi aynı şeyi söylüyoruz ama ne yapalım? Böyle bir durum. Neyle başlayalım? İç siyasetle mi? Ya aslında şöyle, ben Antalya'dayım biliyorsunuz. Bayağı havada soğudu buralarda. Karşılaşmadığımız soğuklar çok fazla. 8 sene önce de Antalya'daydım. Ve 8 sene önce de Trump 2016'da seçimleri kazanmıştı. Sonrasında burada enteresan bir şey oldu. Atlamışız o haberi o devirde. Onun için dikkat çekmek istiyorum. Seçimlerden kısa bir süre sonra, babası kazandıktan sonra oğul Eric Trump Antalya'ya geldi. Daha sonra bu dönemde ben bunu kolay etmiştim. Ve öğrendik ki niye geldi? Yani 15-20 gün sonra, 1-2 hafta sonra babası seçimi kazandı ve oğlan da Antalya'da geldi. Meğerse Finike yaban hayatı geliştirme sahasında orada bir yayla var, Oluklu Yaylası. Orada yaban kişisi almaya gelmiş. Ve 3-4 gün kamp kurdu burada. Biz de bu haberi attırdılar. Türkiye basını daha sonra bunu öğrendi. Ondan sonra benim merakım, babası ikinci defa kazandıktan sonra oğlan yine gelecek mi buraya? Antalya'nın böyle çok güzel bir yerleri var hala. İşte yaban hayatı geliştirme merkezinde ama izin veriyor. Özel izinle avladı iki yaban keçisini. Bu Erik Trump. Merakım gerçekten, yani iş üstündeyim, buraya gelecek mi bu sefer yaban keçi sağlamaya ve nasıl karşılanacak, bir bunu hatırlatmakla başlayalım. İkincisi, bir şey yayınlandı, madem Trump'tan girdik, yani bu Trump'ın başarısıyla ilişkin bir karşılaştırma okudum geçen gün. The Intellectualist isimli bir sitede. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin peki eyaletleri karşılaştırmış. Yani nasıl bir eşitsizlik hikayesi var Harris'in kazandığı eyaletlerle Trump'ın kazandığı eyaletler arasında, işte ki bu durumu karşılaştırmış. Bu yaşam beklentisi, çocuk ve anne ölümleri, suç oranları, eğitim düzeyi gibi konularda. İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. İlginç geldi bana çünkü. İzleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Tamam. Mesela, Ali Bey, yaşam beklentisi... Bir konuda bir şey ekleyebilir miyim? İzninizle tam bahsettiniz oğlunun. Trump'ın en büyük oğluysa Donald Trump adını taşıyor da, Junior yani. Şimdi bugün bayağı manşetten bir haber var. Guardian'da ve başka gazetelerde de, yabancı gazetelerde de gördük. Bu Trump'ın seçimlerinde seçtiği kişiler kabine yönetiminde çok etkili olan oymuş. Donald Trump Junior birinci ses olarak kabine etkinmiş. Hayır, daha büyük oğlu, onun abisi. Belki o gelir Antalya'ya. Bütün seçilen en önemli isimlerin seçilmesinde kabinede kendisi bir numarada rol oynamış diye çok ayrıntılı bir haber var. Bunu da ekleyeyim. Aile her şeyin içinde. Evet, aynen öyle. Gelin de kampanyayı yürüttü zaten. Evet, gayet güzel bir aile macerasına dönüşüyor iş. Evet. Belki yani beraber Antalya'ya şahit olacak pek çok şeye. Ailenin içinde yer aldığı kararlara. Pardon. Yani ben gelip gelmeyeceğini kontrol edeceğim burada. Hangisi getir bilmiyorum ama ondan sonra. Yani Amerika'da geyikleri bitirmişler. Türkiye'deki geyiklere gelmişler değil. Şimdi yorumunu gerçekten garip. Sonuçta yani bu işte Harris'in kazandığı eyaletlerle Trump'ın kazandığı eyaletler üzerindeki araştırmada örneğin yaşam beklentisi Harris'in kazandığı güçlü olduğu eyaletlerde 80 civarında ve bunun karşılığı, bu eyaletlerin karşılığı bu yaşam beklentisi bazında mesela Portekiz'e karşılık geliyor bu eyaletler. Trump'ın kazandığı eyaletlerde yaşam beklentisi 75 yılın altında. Bunlar da sağlık hizmetleri, rejim ve koruyucu bakımında tabii Bengaldeş'e karşılık geliyor. Eyaletler basında baktığımızda eyaletleri ülkelerle karşılaştırdığımızda Trump'ın kazandığı ve Harris'in kazandığı. Mesela bebek ölüm oranı Harris'in eyaletlerinde 3.7. İşte bu anlamda Yeni Zelanda ile eşleniyor bu eyaletler. Trump'ın kazandığı eyaletler ise 8.5 yaklaşık civarında, işte Sri Lanka ile eşit bu eyaletler. Anne ölüm oranı aynı şekilde. Harris'in kazandığı yerler herhangi bir Avrupa ülkesi ile karşılaştırılabiliyor. Ama Trump'ın ki Ukrayna'ya kazandığı Ukrayna ile eşdeğer. Şiddette mesela Harris'in kazandığı eyaletlerde Belçika'ya benziyor oran. 100.220 kentleşmiş, gelişmiş bölgelerde. Trump'ta Meksika'ya rastlanıyor. Her 100.000 kişide 450. Böyle bir şey var. Karşılaştırma var. Yani sosyoekonomik ve yaşam beklentileri, hastalıklar, şiddet gibi şeylerde. Bu görülüyor ki yani Harris'in kazandığı eyaletler daha çok gelişmiş ülkelerin karşılığındaki oranlar, eğitim durumu da benzer bir şekilde karşılık buluyor. Dolayısıyla yani bir böyle bir analizi de paylaşmış olalım. Değerli detaylara girmeyeyim, oranlara girmeyeyim çünkü uzun. Şey, yoksullukla ilgili de mesela Harris'in kazandığı eyaletler Hollanda'ya benzer bir oranda kazandığı eyaletlerde %9 yoksulluk oranı var. Trump'ın kazandığı eyaletler Avrupa'daki şeyde %16. Bu da Romanya ile karşılık gelen bir durum. Böyle bir gösterge, karşılaştırma sunulmuş vaziyette. Bunu da paylaşmış olalım. Eyaletlerden madem söz ettik, dikkatimi çeken bir şey var biliyorsunuz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin MİT Başkanı oldu artık. Geldi ve bir briefing verdi. Yani başlangıcına girmeyeceğim ama bu briefing sonrası ilginç bir bilgi yansıdı. İşte sordukları sorulardan 15'inden 9'una yanıt alabilmişler. Ve de işte IŞİD, PKK ve cemaat, Fethullah Gülen cemaat hakkında bir sunum olmuş. Ama burada çok ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Ali Bey, ben anlamadım. MİT Başkanı CHP'ye sunum mu yapmış? Evet. Tamam. Bunu biliyorsun, AKP genel merkezine bir sunum yaptı. Bu pek alışılagelmiş bir durum değil. Bir kamu kuruluşunun bir partiye gidip sunup yapması. Evet. Bunun üzerine Özgür Özel de bizi de istiyoruz, bizi de istiyoruz dedi. Ha. Onun üzerine CHP'ye geldi. Geçen hafta 22 Kasım galiba, 22 Kasım. Ama burada çok ilginç bir şey var. CHP Genel Başkanı diyor ki, biz diyor, dikkatimi çekelim, ABD'nin her eyaletinde temsilcilik açacağız. CHP'nin yurt dışı örgütlerine FETÖ ve PKK sızmasına karşın MİT'ten yardım isteyeceğiz. Bizim adına istihbarat yapsın. Bize katılmak isteyenlere. Böyle bir talebi oldu. Çok ilginç. Çok da yani inanılır değil yani. Eyalet deyince aklıma geldi. Bir kere ya işin yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir ana muhalefet partisinin böyle bir yardım istemesi ancak herhalde majestelerinin muhalefetini kabul edilen ülkelerde olabilir. Ya da muhaberat rejimleri gibi. Yani Azerbaycan'da olabilir. Değil mi yani Azerbaycan'da böyle muhalefet. Bizim tek parti dönemimizde işte bazı partiler kurulurdu, kapatılırdı, şey yapılırdı bir izinle. İşte sen partini şunlarla kurulduydu. Yani gerçekten garabet bir talep. Nitekim yani Amerika temsilcisi de bu konuda böyle bir şeyi üzerine bir tweet attı. Şimdi şu anda hatırlamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika temsilcisi. Şimdi ne kadar garabet bir yaklaşım olduğunu ortaya koyan. Ama bir de ben şöyle düşündüm. Şimdi arkadaş yani 52 eyalet var değil mi Amerika ilişkilerinde? 51 miydi? 50 bildiğim kadarıyla. 50 eyalette örgütlenmek ne demek ya? Amerika gibi bir ülkede. Ayrıca sen gel şuradaki 82 vilayetinde partiyle etkin çalıştır da. Yani Amerika'sı kalsın, bir de acayip bir para harcamak demektir. Yani orada 52 eyalette CHP'yi kurmanın yüksek bir maliyeti var. Tamam yani hazinede yardım falan alınıyor da. Niye bir 52 eyaletli CHP örgütleniyor Amerika'da, onu da anlamış değilim. Yani Demokrat Parti'nin yerine mi oynamayı düşünüyor? Gerçekten bu açıklama garip bir açıklama. Her şey tarafıyla baktığımızda ana muhalefet liderinin böyle bir talepte bulunması ve Amerika'da örgütlenme isteği yani bütün eyaletlerde ve oraya alınacak üyelerin de MİT kontrolünden geçmiş. Garip değil mi? Evet, ilginç en azından. Yani seçimlerde de CHP orada da oluyor ya, sandıklar konuyor yurt dışı temsilciliklerinde Türkiye'nin. %85 oy alıyormuş. 4000'den fazla da Amerika Birleşik Devletleri'nde CHP'nin üyesi varmış. Gerçekten enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kılıçdaroğlu da bir savunma yaptı. Çünkü hakkında hazırlanan 30'a yakın fezleke vardı. Bunu biz bu programda bir kez gündeme getirmişiz. En sonunda 2023 sonunda demişim ki yani 30 fezleke var. Bunlar yakında dava konusu olabilir ve konuşulabilir. Nitekim servis edildi. Müsteroğlu işte orada 14-17-25 aralığa dikkat çeken bir savunma yaptı. Ve olabildiğince de kalabalık bir kitleyle orada bulundu. Bu aynı zamanda işte daha diri olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki parçalanmış duruma da işaret ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde elde ettiği başarılı süreci maalesef yanlış politikalarla bana göre berhava etti. O başarılı süreç işte çeşitli yumuşama, uzlaşma yaklaşımlarla oyun kurucu olan iktidar alanına geçtik. Nitekim son dönemde işte bilgin kayyum atamaları gündemde yasaklar geliyor. Bugün yine Taksim 2 günlüğüne kapatılmış galiba son dakika. Dikkatimi çekti bir haber. Bugün Taksim'de yapılacak etkinliklere bir sıkı yönetim gelmiş. Nasıl mahrup bir tutuklanıyor, kayyumlar atılıyor, yasaklar devam ediyor. Ve bir taraftan da işte adını bulanık bir Kürt sorununa ilişkin diyalog, çözüm süreci ne derseniz deyin devam ediyor. O bulanıklık hak safhada. İşte bu arada tecrübeli bir siyasetçi Ufuk Uras Bahçeli'yle görüştü. Geçen haftanın önemli şeyi o. O bana şeyi hatırlattı, yani zaman zaman bir öğretim üyesi vardır. Ufuk Uras da aynı zamanda öğretim üyesi. Ali Kemal Özcan Öcalan'la görüştüğü hatırlarsınız. İşte mektuplar, gitmeler, gelmeler. Bu Kurası Bahçeli görüşmesi sonrasında yani kısa bir görüşme anladığım kadarıyla ve benim gördüğüm kadarıyla da yani bu işin tarafların işte üzerine olduğunu düşünüyorum. Yani kendisi bence uyanmış ama özellikle DEM tarafı gitmeden önce de gitmeden sonra da bilgileniyor. Galiba bu hafta Ahmet Türk de Bahçeli'yle bir görüşme olasılığı varmış. Şimdi buradan çıkan sonuçlar da bulanıklığı ortadan kaldırmıyor. Nitekim iki açıklama bu görüşmeden sonra dikkatimi çekti. Biri MHP içinden Bahçeli'nin yaptığı çağrı ve görüşmeler DEM'le PKK'nın bağlantısını koparma tavsiyesidir diyor. Yani hep böyle başa dönüyor. Ufuk Uras'ın ciddi bir hazırlık görüyorum. Anayasada ve ana dile ilişkin değişiklikler olabilir. Hatta kısmi af beklentisi gördüm demesi üzerine yeni de AKP Meclis Grup Başkanı gündemimizde böyle bir durum yok diyor. Bir taraftan işte Kürt sorunu çözüm meselesi, işte Öcalan'ın meclise gelmesi konuşması gibi mevzular hala gündemde tutuyor ama yani geçen hafta da konuştuk. Ben bu konuda yani bir samimiyetten söz edilmesini ve bunun çok daha abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyun kurucu olan İktidar Partisi'dir. İktidar Partisi'nden henüz genel başkanından, cumhurbaşkanından bu konuda net bir açıklamayı tanık olmadık. Şey Ali Bey, ama yani siyasette biliyorsunuz böyle samimiyet aramaya çok gerek yok. Güç ilişkisi, yani şu anki gelişmeler bu. Mesela zaten bahsettiğiniz CHP'ye ve AKP'ye mitin sunum yapmış olması önemli bir sinyal gibi. Yani çok daha önce görmedik bunları. Asıl söylenen Orta Doğu'daki gelişmeler deniyor. Özellikle Suriye meselesi. Orada ciddi bir PYD'nin 100 bin 120 bin kişilik bir ordusu var. Günün sonunda Irak'ta etkisi da, var. Yani ona oradaki gelişmeleri konusunda da acele etmek ederek Kürt sorununu, Türkiye'deki Kürt sorununu bir daha da bu kadar bulanıklaştırmak ve yani bir yandan baskı alanı geliştiriyor. Gel mecliste konuş, silahlara veda et deniliyor ama bir taraftan da bütün bu alanımız daralıyor, daha da daralıyor. Dolayısıyla samimi siyasette tabii ki adım olarak önemlidir gerçekten. Yani güçler dengesi olmasına karşın bir de bu güçler dengesini oluşturan adımlarda samimiyet de önemlidir yani. Dolayısıyla hele böyle bir etnik sorunu demokratik perspektifin dışına taşırarak gündeme getirmek ve bulanıklaştırmak sorunu daha bozuldu. Bakın, geriz bir ay sonra 2025 yılına gideceğiz biz. Ve Türk tarihi açısından da önemli bir, Türkiye tarihi açısından da önemli bir yılın da 100. yılı. Şeyh Said isyanı ve takvir-i şüküm. Bunun da 100. yılı. Ondan evvel de bizim yani Cumhuriyet dönemi saymasak da 1921'de bir Koçgiri isyanı var. Ondan bu yana 20'ye yakın isyan olarak söylenen iki şeydir. Biri Şeyh Said'dir, biri de Ağrı'dır. Ağrı 26 ile 30 arasında sürdü. Ve yani orada bir devlet çıktı, kuruldu o dönemde. Ve bayrağı bile vardı. Dolayısıyla 100 yılı aşkın bir süre devam eden bir problemle karşı karşıyayız. Evet, Orta Doğu'da yeni bir denge, düzenleme işte bir şeyler olacak. Burada Kürtler, Suriye Kürtleri bilhassa pozisyonlarını korumak istiyorlar. Bunun yanında kim var? Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alıyorlar. O olmazsa Rusya'ya gidiyorlar. Eğer hiç olmazsa Suriye'ye bir kanton olalım. Bazı yerlerde birleşelim ama biz özellikle İslamiyet'i var. Son dönemde de İsrail vektörü önemli olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu konunun yani orada yani Trump nasıl bir düzenleme yapacak? Yani buna karşı diğer aktör güçler, Rusya, Çin ve İsrail üzerinden yeni süreç nasıl gelişecek? Buna ilişkin beklentileri bölge ülkelerinde Türkiye'nin olabilir. Buna ilişkin hamleleri de olabilir. Ama ve lakin şu var, yani Türkiye'nin içerisinde bir Kürt sorunu var. Ve bu Kürt sorununa ilişkin, işte Şeyh Said'den itibaren, daha sonra Dersim'den itibaren, Kürt yoktur'a kadar uzanıldı. 90 Özal'ın bir yaklaşımı vardı ki, yani bu da askeri cenahta Eşref Bitlis'in yaklaşımı da buna eklenebilir. Suikasta uğradı. Sonuçta Tarabani ve Barzani'ye tahammül edemeyen Türkiye Devleti Kuzey Irak bölgesinde bir devletin kurulması konusunda sonunda onay verdi. Suriye Kürtleri hala devam ediyor bu sorun ve orada bir devletçik var. Bu konuda tabii geldiklerle dolu bir sürecimiz yaşandı. Şah Türbesi'ni hatırlayın. İşbirliği yapıldı. Oradaki aktörlerle Salih Müslüm Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hatta pasaport verildi mesela üzerine filan. Kırmızı halıyla karşılanmıştı. Bir çözüm süreçleri de açılmadı, kapandı. Çözüm süreci bayağı ilerlendi dendi. Devam etti ve 2015'ten sonra kan gövdeyi götürdü. Ve elinde Urgan'da Avda Asbey diyen Bahçeli gel meclise dedi hocamına ve de silahlara veda et ve süreç açılsın demek istedi. Ondan sonra bulanıklık devam ediyor. Dolayısıyla burada geçen hafta seninle bu konuda anlaşamadık. Normaldir. Yani böyle konular anlaşamadı süreçlerini de yaratabilir yorum yapanlar açısından. Şu anda ben bu bulanıklığın zaten devam ettiğini görüyorum. Yani hala bu işte çözüm süreci başlayabilir diyenlerle yok ihtiyatlı olmak diyenler arasında süreç devam ediyor. Bölgenin tabii ki Türkiye Kürt sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil ki 4 tane ülkeye yayılmış bu halk. Ve sürekli de yani 1922'den itibaren ne demiş 22'de özellik vereceğiz denmiş. Yani sürekli verilen sözler de yerine getirilmemiş bir halktır Kürt halkı. Yani o yüzden de aldatılan devletsiz halklar kategorisinde yer alır. Bütün mesele şu, yani bu tür hamleler boşa çıktığında bir alan genişlemesi oluyor ve zaten otokrasi de ana kalırsa benim kanaatim. Otokrasi içinde etnik sorun çözmek hep mümkün değildir. Dolayısıyla bu mevzuda hamlede bulunan insanlar var. Getiriyorlar işte kendileri yazıyorlar, çiziyorlar ve de işte girişimlerde de bulunuyorlar. Umarım bölgesel denklemle Türkiye'nin denklemi bir barış yaratır. Ama gerçekten bu konudaki bulanıklığı okuyunca, görünce tahmin ediyoruz. Çok da ümitli olamıyorum doğrusu. Ömer Bey'in şu anda sesi kapalı. Eğer konuşuyor mu bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Benim şu anda problem size... oldu mu? Şimdi açıldı. Yani şeyi söyleyecektim. Doğrudan doğruya bu özellikle 10 partiden ortak kanun teklifinin kayyım uygulamalarına karşı bir şey girişmesi oldukça önemli bir gelişme gibi görülüyor. Son zamanlarda pek alışık olmadığımız tarzdan bir şey ama ne kadar sonuç alınabileceğini tartışmak gerekiyor tabii. Ama böyle bir şey var yani. 10 partinin kayyum otobüsüne karşı değil ama yani ya sonuçta kayyumlar atanmaya devam ediyor. Ve yani iki tane görüş ortaya koydum. Birisi MHP'den, diğeri de Meclis Grup Başkanlığı AKP'den. Bunlar böyle bir şeyin içerisinde olmadığını gösteriyor ama önümüzdeki günlerde gelişmeleri bakacağız. Öyle anlaşılıyor. Yani nereye baksanız çok ciddi bir ilerleme göremiyoruz. Yani örneğin Trump iktidarı ile ilişkilerin de iktidar açısından beklenilenin bir gibi olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü gelen kadrolara baktığımızda bu beklentiye uygun değil. Aslında geçmişte de yani sadece kişisel ilişkiler üzerinden yürüyen bir süreçti. Bu bağlamda Türkiye'nin işi zor. Öyle gözüküyor. Kolay değil yani. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sürenin sonuna geldik. Evet evet merak etmeyin. Ben Trump'ın olduğunu şey yapıyorum yani. Takiptesiniz. Ailece evet. Bekliyorum. Belki Trump Towers'da. Bir de şey var biliyor musunuz? Onu da o yıllarda konuşmuştuk. Yani Trump'ın Türkiye yatırımları ne alemde? Bir gazete evet. Yani artık Trump'ın özellikle İstanbul'da bir yatırım var. Trump Towers. Onunla bir ortaklığı var Doğan grubuyla. Mesela oradan ne kadar bir elde ediyor Trump? Bunların transfer kısmını ödüyor mu? Transferi nasıl oluyor? Bir de bir mobilya parkı kısmı ortak bir İzmir Manisa civarında. Trump tavırların içini dekore eder. Acaba ortaklığı devam ediyor mu diyelim ve burada kapatalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Merhaba herkese, merhaba. Günaydın Özdeş. Apaçık Radyo'da yine kapkara karikatürlerle karşınızdayım galiba. Ona girmeden güzel yapacaktın galiba. Evet, evet, evet. Bu sabah tarihten bir yaprak mı oluyordu? Tarihte bugün. Tarihte bugün, evet. Tarihte bugün de Türkiye'nin ilk mizah dergisi diye 1870'te çıkan Diyojen'den söz ettiniz. Aslında herkes öyle biliyor, öyle yer alıyor yayınlarda falan ama değil. Elif Kiraz bir kitap yazmıştı. Bu programda da söz etmiştik daha önce. Ve aslında ilk çıkan mizah dergisi Ermenice fakat Türkçe, Ermeni harfli Türkçe, pardon yanlış söyledim, Ermeni harfli Türkçe bir mizah gazetesiydi. Zvargos, latifeci demekmiş. 1856'da çıkmış. Böyle bir düzeltme yapayım. Evet, evet. Elif Kiraz'ı da bir programımıza konut edeceğiz herhalde. Öyle konuşmuştuk. İşte evet, ben de önce... tarihte bugüne hemen almalıyım onu. Tamam. 1870'de 1851 mi dedin? Daha epey bir... 1856. 1856'da Osmanlı mizah basınının başlangıcı diye de bir kitap yazdı Elif Kiraz. Ermeni harfli Türkçe mizah gazetesi Zvarjakos. Latifeci. Evet. Libra yayınlarından çıktı. Evet, yani kapkara karikatürler dedim. Aslında seçtiğim karikatürlerin de pek kara olmamalarını özel gösterdim ama sabah hava karanlık, her yer karanlık. Mizah da kara mizah olacak. Tam bu noktada Andrei devreye girecek herhalde. Hamiyet Yüce Sesi'nin o muhteşem sesinden Muhabber şarkısını falan çalabilir. Nur o mevki diye devam ediyor. Evet. Peki şaka bir yana. Az önceki yani şimdi sözlerimin aksine aydınlık ve umutlandırıcı bir karikatürle başlamak istiyorum. Dün yani 24 Kasım'dı. Öğretmenlerimizin günlerini kutladık. Ben de bu sabah bu kez Tanoral'ın klasik bir karikatürüyle Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Tanoral'ın dün T24'te yayınlanan karikatürüyle de bütün öğretmenlere bir selam göndermiş oluruz. Bu karikatürde bir erkek öğretmen kararlı ve dik adımlarla yürürken belini 90 derece bükmüş, sırtında da aynı bir hammanın taşıdığı gibi, yani bir küfe ya da yük değil ama bir ders sırasında yan yana oturan çok sayıda öğrenciyi taşıyor. 5-6 tane öğrenci var. Fakat sırtındaki bu ağır yüke rağmen öğretmenimiz kararlı adımlarla yürüyor ve yürürken de yüzünden mutlu tebessümünü de eksik etmiyor. Tanoral'ın öğretmeni gülümsüyor ama kimi öğretmenler mevcut koşullardan dolayı sıkıntılar da yaşıyorlarmış. Hatta bir iki yayın organında yarı kadarıyla atama bekleyen fakat bir türlü atanamayan bazı öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde durma eylemi yapmışlar. Duydunuz mu siz bunu, okudunuz mu yetti? Ben Yeni Çağ Gazetesi'nde gördüm, şaşırdım. Yine o habere göre bebeğiyle gelen atanamamış bir öğretmen şöyle konuşmuş: 14 Kasım'da ben elendiğimi, sıralama olarak gerilediğimi öğrendim. Normalde alanımda 57 bin kişi içinde 367. oldum. Fakat sıralamam 1953'e kaydı ve bu şekilde de atanamıyorum. Bugün biz sevinmeliydik, ailelerimizle sevinç gözyaşı dökmeliydik ama şu an atanamıyorum. Ben bebeğimle 10 saatlik yoldan geldim. Biz bunu hak etmedik gibi diye konuşmuş. Anlaşılan Tanoral'ın öğretmeninin beli çok daha bükülecek gibi görünüyor. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Evet. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü bir tek Türkiye'de 1981 yılından beri kutlanıyor. Kenan Evren tarafından 24 Kasım ilan edilmiş, Mustafa Kemal'in baş öğretmen olduğu gün diye geçiyor. Birleşmiş Milletler ise Uluslararası Öğretmenler Günü'nü 5 Ekim olarak belirlemişti. Biz hem 5 Ekim hem 24 Kasım'ı kutlayalım, yani öğretmenler bunu hak ediyor değil mi? Yani Kenan Evren işin içinde olunca biraz değişiyor da o yüzden. Her şey kötü olacak değil ki. Özgür, Özdeş pardon. Yani bir iki de iyi şey yapmış olabilir. O kadar şey etmeyelim derim yani. 24 Kasım, yıllardır kutladığımız bir Öğretmenler Günü. Bilmem. No comment. No comment. Peki, o zaman şeye dönelim. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününe. Evet. O da bugün. Evet. Ben bugünün anlam ve önemine uygun karikatürler seçerken elimden geldiğince içeriğinde kadına şiddet içermeyen karikatürler aradım. Çok da zor bunları bulmak. Bunlar ilki İranlı bir kadın karikatürcünün çok beğendiğim bir karikatürü aslında. Karikatürcünün adı Nahit Zamani. Kendisi hakikaten bugüne kadar dünya çapında çok sayıda prestijli ödüller kazandı. Eserleri pek çok uluslararası dergi ve sergilerde yer alıyor. Nahit'in karikatürlerinde en fazla işlediği temalarda insan hakları ve kadına ve çocuklara yönelik şiddet. Yani anlayacağınız bir kadın karikatürcü olarak Nahit hiç konu sıkıntısı çekmiyor. Bu anlatacağım Nahit'in karikatüründe bir lokalde gerçekleşen bir canlı müzik gösterisine tanıklık ediyoruz. Sahnede üç müzisyen var. Soldan sağa doğru bakarsak bir taburede oturan para bıyıklı bir erkek darbukacı. Hemen onun yanında yine oturuyor ve bacak bacak üstüne atmış. O da uç çalıyor. O da pala bıyıklı bir erkek. Ve bu ikisinin solunda, bize göre sağ tarafta, ayakta duran ve flüt çalan başörtülü bir kadın var. Flüt veya ney işte. Kadının enstrümanını ayakta çalmasında herhangi bir sorun yok. Biliyorsunuz Ian Anderson, Jethro Tull'ın efsanevi flütçüsü de flütünü, yani ben onun oturarak çaldığını düşünemem. Yani mesele oturmakta veya ayakta durmakta değil. Bıyıkta veya başörtüsünde de değil. Karikatürün vurucu noktası, asıl vurucu noktası projektörlerde. Sahneyi yukarıdan aşağı iki tane projektör aydınlatmış. Ve bu projektörlerden çıkan ışık hüzmeleri sadece iki erkeği aydınlatıyor. Flütçü, yani kadın flütçü karanlıkta kalmış. Onu da mı aydınlatması gerekiyordu yani? Hayır. Niye? Neden aydınlatsın ki? Karanlıkta hatta hiç konuşmasın. Afgan'a gitsin. Büt de çalmasın. Şarkı da söylemesin. Evet. Yani kadına şiddet sadece göz morartarak ya da kol bacak kırarak gerçekleşmiyor. Nahit Zamani kadına ayrımcılığın bir şiddet unsuru olduğunu bence bu karikatürle çok etkili, son derece etkili bir şekilde anlatmış. Bu gizli şiddet, gölgede kalan şiddet. Evet, gölgede kalan şiddet. Aynen, bunu ifade etmiş. Çok sevdiğim, beğendiğim bir karikatürdür bu. Bugün biliyorsunuz İstanbul'da kadınlar yürüyecekti Beyoğlu'nda ama yasaklandı. Yasaklandı. Tüm etkinlikler yasaklandı. Önceki yıllarda da böyle oluyordu bu. Evet, alışmak üzereyiz. Mi? Cumartesi günü Fransa'da, Paris'te binlerce kişi yürümüşler kadına yönelik şiddete karşı. Gare du Nord tren garı önünde toplanmışlar. Kar yağıyordu. Hatta bilmiyorum izlediniz mi? Şeyden Sacré-Cœur'dan aşağı kayak yapanlar falan vardı yani. Daha kötü, şiddetli soğuk ve kara rağmen Bastille meydanına kadar yürümüşler insanlar. Kadına şiddetin önlenmesi için de gereken adımı atmayan, atmakta geciktiği vurgulanan Macron hükümetine de büyük tepki gösterilmiş. İşte onlar Bastille'ye kadar yürümüşken bizden de bir kadın çizer Zeynep Gargi'nin bir karikatürüne bakmak istiyorum. Zeynep Gargi çünkü mesajını bir giyotin metaforu kullanarak veriyor. O da Nahit Zamani gibi erkek simgesini pala bıyık şeklinde çizmiş. Şimdi karikatürde giyotin sehpasında idamını bekleyen bir kadın görmekteyiz. Başını ve ellerini o giyotinin deliklerine geçirmiş. Gözlerini yummuş. Üzgün bir ifadeyle son anı, yani yukarıdan hızla inecek olan keskin bıçağın başını uçurmasını bekliyor. Fakat karikatürdeki giyotinin bıçağı yok. Giyotin yok yani. Bıçak yok. Bıçağın yerinde kocaman kalın simsiyah bir erkek bıyığı var. Bir pala bıyık var. Yani erkek simgesi. Burada da Zeynep Gargi'nin mesajı son derece net. Herhangi bir yoruma da mahal bırakmıyor. Bilmiyorum yorum yapmak istiyor musunuz bu konuda ama. Yok yani giyotin olarak makasla kesecek bıyıklar. Sizin bıyığınız yoktu galiba hocam. Değil mi? Bilmem. Cevap yok. Benim de yok. Şimdi sıradaki karikatür yalnızca kadına şiddeti eleştiren bir karikatür değil. Sefer Selvi çizdi bunu. Geçtiğimiz günlerde Evrensel Gazetesi'nde yayınlandı. Burada bir televizyon başında haberleri izlemekte olan 3 kişi var. 3 kişi görüyoruz. Daha doğrusu bir kadın, bir çocuk ve bir de kedi var. Hatta kadının da karnı oldukça şişkin görünüyor. Yani anlaşılan çok yakında doğum yapacak. Böylelikle televizyondaki haberleri dinleyenlerin bir kadın, bir çocuk, bir kedi ve henüz doğmamış olan bir bebek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz bu karikatürde. Zaten Sefer Selvi de üçünün kafalarından ayrı ayrı düşünce balonları çıkartmış. Şimdi televizyonda haberleri sunan spiker haberleri şöyle sunuyor. Bir kadın cinayeti daha. Yeni Doğan Çetesi davasına bugün de devam edildi. Çocuk mesemle yaygınlaştırılırken yani çocuk mesem, çocuk eğitim merkezi, çıraklık eğitim merkezi demek istiyor. Bu sırada televizyonun karşısındaki kişilerin şöyle düşündüklerine tanık oluyoruz karikatürde. Kadın aklından şunu geçiriyor, ya bu ülkede kadın olmayacaksın. Kadının karnındaki bebek, bu ülkede bebek olmayacaksın diye düşünüyor. Küçük çocuk, bu ülkede çocuk olmayacaksın diye düşünürken, kedi de bu ülkede diye başlamış da sözünün sonunu herhalde karikatür karesine sığdıramamış. Biz tamamlayalım. Bu ülkede sokak hayvanı olmayacaksın. Kadın olmayacaksın, bebek olmayacaksın, çocuk olmayacaksın. Sokak hayvanı olmayacaksın. Peki ne olacaksın? Cevabını vereyim. Karikatürcü olacaksın. Evet, aynen öyle. Değil mi? İşte beyin yüzündeki ifadeyi göremiyoruz ama diğerlerinin, yani kadının, çocuğun ve hatta kedinin de son derece üzgün, bezgin ifadeler olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta spiker bile, değil mi? Haberleri okuyan spiker bile okurken bayağı üzgün ve bezgin bir ifadeyle okuyor hep aynı haberleri. Ama bunu evet. Olmaz çünkü yani sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesiyle başkalarının hak ve özgürlüklerin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendiriliyor. Tamam mı? Evet. Yasak böyle. Örneğin Nasuh Mahruki, değil mi? Evet. Yani evet, hepimiz dehşetli öğrendik. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştirmiş. Kendisi dağcı, AKUT kurucusu Nasuh Mahruki. Yargı organlarını alenen aşağılama ve sansür yasası olarak da biliniyor, dezenformasyon yazısı kapsamında. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandı. Alenen, pardon. Alenen. Pardon, evet. Şimdi karikatürcü Murat Sayın, Nasuh Mahruki'yi dağcı kıyafetleri içerisinde çizdi. Sırtında katlanabilir portatif çadırı, kazması, küreğiyle önündeki enkazın içinde bazı kocaman taşları yerinden oynatmaya çalışıyor. Fakat bu taşların her biri aslında birer harf. Yani yan yana gelip okunduklarında adalet sözcüğünü oluşturmuşlar. Murat Sayın, karikatürcü Murat Sayın, güçlükle bu taşları kaldırmaya ya da belki bir araya getirmeye çalışan Mahruki'yi konuşturuyor. Sesini duyan var mı? Evet, duyan oldu mu? Umurtalı duymuş T24'te, onun yazısını okudum hafta sonu. Yalan, korku, panik, endişe ve huzur bozmak başlıklı yazısında. Enkaza koşanlar el uzatırken, can kurtarmaya çalışırken, hayatlarında gördükleri bu çok büyük felaketlerde insanlık ve dayanışma taşırken, orada kimse var mı diye sormuşlar ama orada kim var, kimlerdendir, bizden midir, kime oy vermiştir, inancı, etnisitesi nedir diye sormamışlardı demiş yazısında. Yazıyı merak edenler T24'te okuyabilirler tabii tamamını. Ben zamanımız yettiği kadar biraz da dünya olaylarına karikatürcülerin gözünden bakalım diyorum. Ve geçen hafta 33 saatlik, yani bir günden fazla bir gecikmeyle sonlanan bir krizden son anda dönülen COP29'da zengin ülkeler gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğine hazırlık ve iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olmak için talep edilen 1,3 trilyon dolar yerine 3 milyon 300 milyar dolarlık rekor bir taahhütte bulunmuşlar. Ve Birleşmiş Milletler İklim Ajansı Başkanı Simon Steele de zor bir yolda ama bir anlaşmaya vardık diyerek çok doğru bir yolda olduklarını belirtti. Şimdi buradan karikatüre geçeceğim. Singapur asıllı Alman karikatürcü Hank Kim Song. O Simon Steele'in aksine pek olumlu düşünmüyor. Hem karikatüründe Titanic faciasını tekrarlamış. Bilindiği gibi 14 Nisan 1912'de İngiltere'den yola çıkmıştı Titanic veya Titanic işte New York'a doğru ve gemisi yolda bir buzdağına çarptı. Gemideki 1500'den fazla yolcu da ölmüş, sulara gömülmüştü gemi. Şimdi Hengin metafor yüklü karikatüründe Titanic'in adı değişmiş, COP29 olmuş. Ve bu COP29 gemisi denizde yol alırken maalesef makus kader tekerrür ediyor ve önüne kocaman bir buzdağı çıkıyor yine. Şimdi karikatürde COP29 gemisi buzdağına çarptı çarpacak. Fakat bu facia tekrarlanmadan birkaç saniye önce buzdağına bakıyoruz ve aslında çok tanıdık bir kişinin buzdan büstü olduğunu fark ediyoruz. Gemiyi batıracak olan o büst, o buz büstü, kimin büstü dersiniz? Donald Trump. Evet, yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar anlaşırsanız anlaşın, 300 milyar dolar olsun, COP29 Trump'a toslayıp batacak diyor karamsar karikatürcü Hank Kim Song. COP29 yerine doğrudan iklim, gezegen falan diye de yazılabilirmiş oraya. COP29 için Trump'a hiç gerek yok çünkü onun dağılması için. Doğru diyorsun hakikaten. Bunu ben hangi yazayım? De, bu arada yani bir krizden son anda dönen dedin de ne kadar dönüldüğünü de ayrıca tartışabiliriz. Çünkü çok ağır sözler, hatta neredeyse küfüre varan ifadeler kullanıyor aktivistler. Evet. Zengin dünyanın tamamen bir böyle Banker Castelli skandalı gibi bir şeye imza attıklarını da söylüyorlar. Tamamen hedefin çok altında olduğu gibi, gerisinde olduğu gibi 300 milyar dolara çıkartılma bütün sahtekarlıklarla dolu. Too little, too late diyorlar. Çok az, çok geç. Evet. Dolandırıcılık diyorlar yani buna. Ayrıca da Türkiye'nin de iklim alanında faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşları bayağı eleştiriyor. Türkiye'den kömürden çıkış tarihi vermediği gibi nükleer enerji kapasitesini artırmayı hedefleyerek böyle kirli, enerjide pahalı, kirli ve dışa bağımlılığı artıran bir yola girdiği de söyleniyor, eleştiriliyor. Tarihe. Ama tatlıya bağlanmış işte ya. 300 milyar dolar. Fena mı hocam? Yani. Evet, ben 3,5 trilyon dolar isteniyordu ama Yani. Çok isteyeceksin ki yani versinler. İçtiyse. onları da Geçelim mi? Zamanımız daralıyor. İki tane karikatürüm daha var, anlatmak istiyorum. tamam. Tamam. Peki. Şimdi bir önemli olay geçen haftadan, yine Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emriydi. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, bir de Hamas lideri Muhammed Deif. Sağ olup olmadığı bilinmiyor ama Netanyahu kararı şey olarak, antisemitizm olarak nitelendirdi. Normal. Hamas, İslami Cihat ve Gazze'liler ise çok büyük bir memnuniyetle karşılamışlar. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu Netanyahu için tutuklama kararı vermesi Avrupa Birliği ülkelerini de bayağı bir ikilemde bıraktı. Şimdi herkes acaba bu üye 27 ülke ne yapacak? Ki Macaristan zaten tavrını belirledi. Fakat şartların oluşması durumunda tutuklayacaklar mı, tutuklamayacaklar mı merak ediyorlar. Benim anlatacağım karikatür İngiltere'nin The Independent gazetesi çizerlerinden Dave Brown'un imzasını taşıyor. Bu karikatürde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ayakta sırtı dönü olarak ilerliyor veya duruyor. Sırtında beyaz bir gömlek var. Elleri ise kan içinde ve yürüdükçe elinden akan dökülen kanlar yerde iz bırakıyor. Bu esnada arkadan yaklaşmakta olan bir kişinin gölgesi de İsrail Başbakanı'nın sırtına düşüyor. Netanyahu bir an için durup arkasına yani o gölgenin sahibine şöyle bakıyor. Ne oluyor falan diye. Aslında biz onun kimliğini, o arkadan gelen kişinin kimliğini beyaz gömleğin üzerine düşen karaltıdan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir elinde uzun kılıcı var, diğer elinde ise aslında terazisi olmalı. Terazisiyle gözleri de kapalı bir şekilde, bantlı bir şekilde yürüdüğünü bildiğimiz, durduğunu bildiğimiz adalet tanrıçası Temis'in gölgesi bu. Fakat elinde terazi yok bu defa. Temis'in elinde, terazinin yerinde aynı şekilde o Netanyahu'ya doğrultu bir açık, bileziği açık kocaman bir kelepçe var. Bu kelepçenin gölgesi beyaz gömleğin üstüne düşmüş. Böyle bir karikatür. İngiliz Dave Brown'un çizdiği karikatür. Şimdi merak konusu olan İngiltere'ye gelmesi durumunda Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı. İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcüsü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkarttığı tutuklama emirleri hakkında yorum yapmayı reddetmiş. Ancak hükümetin yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini bildirmiş. Aslında bunun test etmenin çok kolay bir yolu var değil mi? Netanyahu İngiltere'ye gitsin. Bakalım ne olacak? Şeyde ne olacağını biliyorum ama Macaristan'a giderse... Yok, o tavrını gösterdi zaten Orban. Valayla karşılanacağı şüphesiz tutuklanmak şöyle dursun, kucaklanacaktır. Çünkü Viktor Orban öyle dedi. Bize evet. Misafir ederiz dedi. Şimdi izninizle ben bu haftaki karikatür programını yine... İngiltere'den. Fakat bu kez bir muz karikatürüyle, daha doğrusu bir muz öyküsüyle sonlandırmak istiyorum. Ama önce yani ben bu karikatürü anlatayım, olayı sonra konuşuruz. Karikatürün genelinde bir felaket görüntüsü var. Yani sanki ilk Kırım kriziyle nükleer savaş buluşmuşlar, bir araya gelmişler ve dünya hepten yok olmuş gibi. Gökyüzü böyle kara dumanlar içinde, yer yer görünen ağaçlar kurumuş, zemindeki toprak çoraklaşmış, çatlamış, toprağın üzerinde insan kemikleri, kafataslarını falan görüyoruz ve darmadağın olmuş yine otomobil ve uçak parçaları. Her taraf enkaz içinde, yani hiçbir canlı kalmamış. Yani kelimenin tam anlamıyla bir distopya bu. Yani George Orwell bile bu kadarını düşünmemiştir belki, ne bileyim ben. Ve böylesi karanlık ve kasvetli bir tablo içinde orta yerde meydanda bambaşka bir şey görüyoruz. Bir nesne çorak toprağın üzerinde dört küçük tekerleğin üzerinde dikilmiş duran dikdörtgen ve yassı büyükçe bir pano. Panonun tam ortasında bantlanmış olan hakiki bir muz. Evet, yanlış duymadınız. Yani bu kasvetli ortamın ortasında birisi kocaman bir panonun ortasına bir muz bantlayıp bırakmış. Böyle bir karikatür bence ki. Bir Guardian'da çıktı bu absürt karikatür. Neden çıktı? Hemen onu açıklayayım. Şimdi 2019 yılında İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan bir eser, ikonik eser diyorlar buna, duvara bantlanmış muz yapmış, dünya çapında büyük bir yankı uyandırmış ve bu sıradan muz 120 bin dolara satılmıştı. Şimdi bu eserin bir başka kopyası Rekor bir fiyata. Yani dikkat edin lütfen. 6,2 milyon dolara alıcı bulmuş. Yani yeniden satılan, satışa sunulan bu eser başlangıçta 1-1,5 milyon dolar arası bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu. Ancak kripto girişimcisi Justin Sun'un katıldığı açık artırmada 800 bin dolardan başlamış teklifler hızla artılmış ve tahminlerin çok üzerinde bir bedelle de satılmış bu bantlanmış muz. Eseri alan Sun yaptığı açıklamada bu sadece bir sanat eseri değil, gelecekte daha fazla düşünce ve tartışma yaratacak bir kültürel fenomen demiş. Şüphesiz. Yani ayrıca bir dakika eklemiş. Bitmedi tabii ki. Sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırmak adına muzu yemeyi planlıyorum. Evet. Demiş. Daha önce değil yemişlerdi mi? Çünkü. Evet. Evet. Evet. Bir başka sanatçı protesto olarak saldırıp şey tabii. David Datuna 2021'de omuzu yemişti ve 6 milyon dolar şimdi fatura çıkar ama. O Datuna'nın bir açıklaması vardı o zaman. Bu vandalizm falan değil, performanstır demişti. Kesinlikle yaptım. Evet yani tarihte yani ilk kez bu sanatsa o da performans. Tarihte ilk kez bir sanatçı bir başka sanatçının kavramını yedi demişti. Galiba süreyi de bitirdik. Hemen bir oylama yapalım ama ben bu sefer oylamada önceliği Özdeş'e veriyorum. Çünkü bunu gezegenimden insan manzaraları diye Açık Gazete'de de sunmuştu bu haberi. Öyle mi? Evet. Ben kaçırmışım o zaman ya, özür dilerim. Tekrar oldu ama zaten biz karikatürlerle programları tekrarlıyoruz değil mi? Evet, bu arada bu sanat eserini satın alan kişi aslında bu fikri, yani muzu değil de fikri satın aldı. Bundan sonra duvara eğer muz yapıştıracak olursanız parasını vermeniz gerekiyor. Yani öyle bir haklarını satın almış yani fikrin 6 milyon doları. Ben stüdyoya geldiğimde birkaç muz yapıştırayım. Şeyin radyonun duvarına yapıştırsak mı acaba öyle? İşte onu diyorum. Onu diyorum. Hazır muzlarımla geleyim. Dünyanın sonu yaklaşıyor. Hepten çıldırdık. Değil mi? Evet, seçiyor muyuz? Evet, seçelim. Ama gene de tabii ki her zamanki demokratik yöntemlerimizle Ömer Bey'e karar vermesi için dönelim. Güçlendirilmiş oy hakkı tabii ki. Yani tahammüllerden vazgeçmeyelim. Kesinlikle. Apaçık Radyo'da bekliyoruz hocam. Heyecanla. Ben Muz. Radyomuza hoş geldiniz. Radyomuz. Çok güzel. Süper. Tamam. Pekala. Öyleyse. Tamam. Seçildi. Oy birliği. Gezegenin absürtlüğünü de güzel bir şekilde gösteriyor. Harika. Değişimi, savaş vesaire derken muz. Muz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, böylece de Apaçık Radyo'da haftanın ilk Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.